Yeah. Pływaliśmy w polu tym żniwami, licząc czas. Karmiłem świnie, pasałem krowy i wywoziłem gnój. Tak brzmiał w kancelariach szczyt życiorys mój. I kiedy wygrzebując ognia kartofle byłem sam, poczułem w sercu wielkie zero, poczułem, że mnie scham. Ach, uciec stąd, hej, gdzieś do miasta, to zmieni przyszłość mą. Byli już tacy, co uciekli, dziś szczęśliwi są. Lecz ojciec zły i matka zła mówili, tyś jest głupi, tyś tu dla ziemi krów i świn, tyś dla nich urodzony. Ojciec klął i groził mi, wskazywał chałupę, nigdy już nie wracaj tu, i dał kopniaka w dupę. Lecz to nic nie znaczyło, to mnie nie obchodziło. Ja wiedziałem, co mam robić, jak powinienem żyć. I oto byłem w mieście, już poczułem, że żyję. Ciągle coś działo się, liczyłem każdą chwilę. Na dworcu ktoś zaczepił mnie, od razu zgadł, kim jestem. Powiedział, że pomoże mi, powitał swojskim gestem. To już coś znaczyło, to już mnie obchodziło. Wiedziałem, co mam robić, jak powinienem żyć. Na ulicy młodzi ludzie, dziwne fryzury, skórzane kurtki. Wygląda ja szczęśliwy, chcieli, abym został z nimi. Też mój przyjaciel tak mi rzekł, zostaw to kołota. Nie to przecież ważne jest, lecz budka i robota. On z miasta był, on tutaj żył i wiedział, co mi trzeba. Fabryka, hotel, praca, chat i budka do chleba. A kiedy pijani krzyknęliśmy dość, to zbili nas rodacy. Potem tylko parę pytań i byłem już bez pracy. Wszystko nic nie znaczyło, coś jakby się kończyło. Nie wiedziałem, co mam robić, jak powinienem żyć. W hotelowym barze siedzę dziś ja i me dziewczęta. Każda już zarobić chce, każda jest uśmiechnięta. I te ze wsi, i te z miasta, jest im przecież tyle. Ja również gdzieś zgubiłem się, przegrałem swoją chwilę. Przegrałem swoją chwilę. Wielkie słowa, chociaż tylko ona mogła tobie pomóc. Leży tak dla ciebie i gdy się nie zaczęła, a była już skończona. Dziewczynie, że jest kurwą, teraz jesteś równy nawet Bogu. Zapłakany patrzysz w jego stronę, lecz to nieprawda, że on może wszystko. To tylko reklama nowego Supermana. Twoja kucha postać, czołga się i kola. Zawsze się bałeś walki, chociaż tylko ona mogła tobie pomóc. Leczy tak dla ciebie, nigdy się nie zaczęła, a była już skończona. O śpiewających dzwonach. Każda epoka rodzi antyepokę. W obozach małych, niechcianych, prawdziwych. Ktoś musi być zawsze po naszej stronie. Ktoś musi być zawsze po drugiej stronie. Starsi panowie dwań. Już mam na głowie, już nieco zdrowia w sercu ciągle mam. Młodość walcząca, młodość, młodość walcząca, młodość, młodość walcząca, młodość.